انفطار مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوه اتیاومه سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده. نولس مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. کله چې آسمان چیری شي او کله چې ستوري خواره واره شي او کله چې سمندرونه ګډ شي یو له بله او ټول یو سمندر شي او کله چې قبرونه پرانستل شي په دغه وخت کې به هر څوک وپوهیږي چې څه د مخه استولي او څه پریښي دي. یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك. انسان څه شي ته د خپل د کرم خاوند پروردګار باندې په غولونه کې واچولي غچې ته پیدا کړې ستا کړې وړې سم کړې دي ته پاندول جوړ کړې او په هر بڼې چې خوښ شوستا د بدن برخې ونه خلولې جوړې کړې. کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. اڅکل نه بلکې اصلي خبره دا ده چې تاسو د جزا او سزا ورځ دروغ غړي په داسې حال کې چې پر تاسو باندې ساتونکي ټاکلې دي داسې عزتمند لیکونکي چې تاسو په هر هغه عمل چې تاسو کوي پوهي. ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. شک نشته چې ښه خلک به په جنت کې وي او شک نشته چې بدکاران به په دوزخ کې اوسي. یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین. د جزا په ورځ به هغوی هلته ورننوځي او له هغه نه هیڅکله پټېدای نشي. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. او ته څه پوهیږي چې هغه د جزا ورځ څه ده؟ او ته څه خبرې چې هغه د جزا ورځ څه ده؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. دا هغه ورځ ده چې هیڅ چا لپاره د هیڅ شي کولو د هیڅ چا وس نه وي. د هغې ورځې فیصله په ټوله معنا یوازې د الله په واک کې وي.